السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1133 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دعا بہت اہتمام سے پڑھتے تھے رات کو پڑھ لو تو سنت پر عمل ہو جائے گا رات پر کو نہ پڑھ سکو تو دن میں بھی دعا پڑھ سکتے ہو نسائی وغیرہ میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تو یہ دعا پڑھتے پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک استغفرک لذنبی واسألک رحمہ اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اب ترجمہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اے میرے پیارے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. اے میرے پیارے اللہ، میرے علم میں زیادتی دے اور میرے دل کو جب تو نے ہدایت دے دی ہے پھر گمراہ نہ کر اور مجھے اپنے پاس کی رحمت بخش. تو بہت کچھ دینے والا ہے. یہ میں نے ترجمہ بھی پڑھ لیا اور حدیث کے جو الفاظ تو الفاظ بھی پڑھ لیے. تہجد میں اٹھو تو یہ دعا پڑھ لو تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، اور اگر تہجد میں نہ اٹھ سکو تو کبھی کبھار نہیں بلکہ روزانہ نمازوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور یہ بہت زبردست ہے. اس کے لیے آپ اس کو پڑھتے رہیے. اس میں ایک توحید بھی آ گئی، تسبیح بھی آ گئی، استغفار بھی آ گیا. جس نے یہ دعا پڑھ لی سارے خیریں آ گئی. خلاصہ کلام یہ ہے، یہ حدیث نسائی میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 390 پر بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے لیے بھی قبول فرمائے اور آپ کے لیے بھی قبول فرمائے. یاد کر لینا، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے یہ دعائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اس میں بہت نور اللہ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.